belele mama na kokamwa motino yongala mi pesa na yo nasima mikolo misato mama mamoti pe basi bayebi libala oyo yakato yokana amu yako mama songi bolingo eleki eko tabwisa sango na mboka o mama bato nyonso bakoyeba o amu yako mama songi bolingo eleki eko tabwisa sango na mboka o mama bato nyonso bakoyeba o papa, masele ya papa. Amu yako mama, sanki bolingo eleki, eko tambisa sango na moka o mama, bato nyonso bako yeba o. Senga yo bana pemeni pemeni nanga na kasala nya sopato linga nango pichu na kopesa yo nyo soko senga pote na lingi masele oliko na yo epesi nga basi basi mama nako senga yo vanda pembeni pembeni nanga nako sala nyonso mpato linga nango pichu nako pesa yo nyonso kosenga pote na lingi masele thank you. makoso. Makoso. Makoso. Makoso. Makoso. Makoso.